Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Come fly with me για την επόμενη ώρα. Σινάτρα, δεύτερο μέρος, 100 χρόνια από τη γέννησή του. Είναι η χρονιά που θα γιορταστεί με πολλές κυκλοφορίες και διάφορα άλλα που θα συμβούν τους επόμενους μήνες. Και εμείς πρώτη-πρώτη κάνουμε ένα αφιέρωμα μιας εβδομάδας στην φωνή του αιώνα. Το Come Fly With Me ήταν τραγούδι του 57 από το μόνιμο άλμπουμ του 58 που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι μία από τις σπουδαίες στιγμές του Frank Sinatra. Η ορχήστρα που ακούσαμε ήταν του Billy May και σε κάποια κομμάτια στο ίδιο άλμπουμ είναι και ο Nelson Riddle. Over and over I keep going over the world we knew. Once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew. Sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world. every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold. But the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over. '67. Η μουσική έχει αλλάξει. Beatles, Rolling Stones, ψυχεδέλεια, Blind Faith, Eric Clapton, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως ο Σινάτρα παραμένει βασιλιάς. Κυκλοφορεί το τραγούδι The World We Knew μαζί με πάρα πολλά άλλα ακόμα και τότε. Το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, ίσως γιατί ήταν του Γερμανού Bert Kaempfert. Το έχουν τραγουδήσει ο Αζναβούρ μεταξύ άλλων και η Mireille Mathieu. Και στην Αμερική έκανε επιτυχία. Το The World We Knew ήταν ένα τραγούδι που είχε ακουστεί πάρα πολύ και στην χώρα μας. 1967, με συγχωρείτε. Το 68, την επόμενη χρονιά, ο Frank Sinatra καταφέρει να επιζεί κάθε μουσικής αλλαγής. Έτσι λοιπόν βγάζει ένα άλμπουμ που δεν ήταν μέσα στο κλίμα των τραγουδιών που έλεγε συνήθως. Το άλμπουμ λεγόταν Cycles και κυκλοφόρησε το 68. Υπήρχε ήδη μια γενιά νέων folk τραγουδιστών, όπως η Judy Collins, είχε βγει η John Baez, ο Dylan. Έτσι λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν τραγούδια όπως το From Both Sides Now της Johnny Mitchell. Υπάρχει τραγούδι που, του Jimmy Webb, το By the Time I Get the Phoenix. Και υπάρχει και αυτό εδώ που λέγεται My Way of Life. Από το άλμπουμ Cycles του 68. Gotta have you near all the time, with your dreams wrapped in mine. Gotta be a part of your soul and of your heart all the time. Nothing in the world that I do means a thing without you. I'm just half alive in my struggle to survive without you. You are my way of life, the only way I know. You are my way of life, I'll never let you go. Never let you out of my sight, be it day, be it night. You belong to me, that's the way it has to be, wrong or right. I don't need the crowds at my door, the applause from the floor. All I need is you and the love that we once knew, nothing more.

1964. Ήταν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ που ηχογραφούσε ο Φρανκ Σινάτρα με τον Count Basie. Ήταν το πρώτο του άλμπουμ που έκανε παραγωγή ο Quincy Jones. Το άλμπουμ λεγόταν It Might As Well Be Spring. Swing, όχι Spring, είναι ένα άλλο τραγούδι που λέγεται It Might As Well Be Spring και είχε πάρει μάλιστα Όσκαρ αυτό. Αυτό το άλμπουμ λέγεται It Might As Well Be Swing, που είναι μια αναφορά σε εκείνο το τραγούδι που σας είπα πριν, από παλιότερη εποχή. Ακούμε την διασκευή που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ στο κομμάτι More, από την ταινία ντοκιμαντέρ εκείνη της χρονιάς, είχε χαλάσει κόσμο το ντοκιμαντέρ αυτό που λεγόταν Σκυλίσια Ζωή. And the greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you'll ever know, my arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you're gonna be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more. Sleeping, a laughing, and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure. No one else could love you more. Love you more. Τρία ιερά τέρατα της μουσικής μαζί. Frank Sinatra, Count Basie και Quincy Jones. Ακούσαμε το More. Το More είναι μία σύνθεση του Ρίζο Ορτολάνη. Θα μου πείτε ποιος είναι αυτός. Σπουδαίος Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, έφυγε από τη ζωή πέρυσι τον Ιανουάριο σε ηλικία 84 ετών. Αν δεν σας ικανοποιούν αυτά που σας λέω για ότι είναι σπουδαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, κάτι που έχει σημασία για τους νεότερους είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Τον ανακάλυψε αργότερα, ποιος νομίζετε, ο σκηνοθέτης του Kill Bill, ο σκηνοθέτης του Django Unchained. Αυτός λοιπόν, που δεν είναι άλλος από τον Ταραντίνο, χρησιμοποίησε τραγούδια και συνθέσεις του Ρίζο Ορτολάνη σε ταινίες όπως είναι το Kill Bill το 2, το Django Unchained του 2012, επίσης τραγούδι και στο Kill Bill, αν υπάρχει τραγούδι του Ρίζο Ορτολάνη, και που αλλού και στο Drive, μια ιδιαίτερη ταινία του 2011.

Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Καρέα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει. Αφού καλοκαίρι κάνω σκι. Και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι. Και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα. Και χειμώνα. Και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Τώρα, όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Je t'y mets au Cosmo te travel passe, περνείς μαζί σου, το ζωρέ en χρόνο ομιλίας. Τα μεγαμπάιτα και τα SMS του προγράμματός σου, μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου καν βρεις γεζέ. Με το Cosmo te travel passe, μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις στο ίντερνετ. Και να στέλνεις μηνύματα, όπως και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, best to cosmote.gr. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξει κανείς από 1500 τραγούδια που έχει χωραφίσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, 1966. Το άλμπουμ λεγόταν That's Life και είναι ένα από τα πολύ πετυχημένα άλμπουμ του Sinatra στη δεκαετία του 60. Και πάλι μέσα στην εποχή που η μουσική έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Δηλαδή δεν κυριαρχούν οι τραγουδιστές του στυλ Sinatra. Αυτός, η Barbara Streisand και μερικοί ακόμα μόνο επιζούν του καταιγισμού που έχει έρθει με το ροκ. Το άλμπουμ λοιπόν λέγεται That's Life, είναι από τα πιο πετυχημένα του το 66. Παρουσιάζεται στα chart δίπλα σε δίσκους ροκ συγκροτημάτων. Και έχει πάρα πολλά καλά τραγούδια, γι' αυτό θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα το ομώνυμο που έγινε επιτυχία και τον ανέβασε μέχρι το νούμερο 4 τότε. Ένα τραγούδι που έχουν πει μεταξύ άλλων η Αρίθα Φράγκλιν, η Σίλεϊ Μπάσεϊ, ο Βαν Μόρισον και ο Μπόνο. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. Από τις μεγάλες προσωπικές επιτυχίες του Σινάτρα, το That's Life από το μόνιμο άλμπουμ. Κρατάμε το ίδιο άλμπουμ και βάζουμε το δεύτερο τραγούδι από την πρώτη πλευρά. Είναι μια διασκευή του σε ένα γαλλικό κομμάτι που ακούστηκε το 64 στην ταινία «Οι Ομπρέλες του Χεμβούργου». Του Μισέ Λεγκράν είναι το τραγούδι. Εκεί το έλεγε η Κατρίν Ντενεύ και ποιος άλλος. Η Κατρίν Ντενεύ, η οποία όμως είχε κάνει ντάμπινγκ, ήταν μια άλλη γαλλίδα τραγουδίστρια που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποια είναι. Υποτίθεται το τραγουδούσε η Κατρίν Ντενεύ. Είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια της δεκαετίας του 60. I will wait for you. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done, the time when you return and find me here and run. If it takes a forever, I will wait for you. For a thousand summers, I will wait for you. Till you're back, back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, how I love you so. In your heart, I believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένας από τους νεότερους τραγουδιστές που συνεχίζει αυτή την παράδοση είναι ο Μάικλ Μπουμπλέ. Ο Μπουμπλέ σε ένα από τα άλμπουμ του έχει πει το επόμενο τραγούδι του Σινάτρα, που είναι το Summer Wind, τραγούδι του 1965. Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and And then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind, the summer wind. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank, υπεύθυνα δίπλα σας. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock, η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έλα ύπνε και πάρε με. Αυτό αρχίζει η Βουλή. Έλα ύπνε και πάρε με. Κοιμηθείτε όλοι, αρχίζει η Βουλή. Και δεν μιλάει για Φώτης Κουβέλης. Χάσαμε τον Κουβέλη, ρε. Πιο καλό υπνοτικό. Ναι. Δίπλα να έχει το Ζανάξ. Ναι, ρε γαμότο. Και το Ραξτανίλ. Λείπουνε. Μας λείπεις. Φώτη, μας λείπεις. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τώρα προσέξτε, κάτι ειδικό έχουμε ετοιμάσει για τα επόμενα 8 λεπτά. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία του Σινάτρα και την τελευταία του επιτυχία που μπήκε μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Μπορεί να έχω γράψει και μετά το 80 και άλλα τραγούδια, αλλά θα ακούσουμε την πρώτη και τελευταία. Εάν έχετε δει διάφορες σκηνές, ιστερίες για τον Elvis Presley και τους Beatles, θα πρέπει να μάθετε ότι πριν από αυτούς τους δύο, ο Σινάτρα δημιούργησε μία ανάλογη κατάσταση το 1938-39-40-41 όταν ξεκίνησε. Η ιστερία που υπήρχε για τον Σινάτρα στην Αμερική ήταν σχεδόν ίδια με αυτή των Beatles και του Elvis Presley. Το 1939 ήταν τραγουδιστής σε ορχήστρες, όπως πάρα πολλοί τραγουδιστές όπως η Doris Day και άλλοι ξεκίνησαν από τις μεγάλες ορχήστρες. Ο Σινάτρα τότε τραγουδούσε για την σπουδαία ορχήστρα του Τόμι Ντόρσεϊ. Θα ακούσουμε λοιπόν την πρώτη επιτυχία του μεγάλη μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Λέγεται «I'll never smile again», είναι 24 ετών εδώ. Frank Sinatra, Pied Pipers, Tommy Dorsey και η ορχήστρα του. What good would it do? For tears would fill my eyes, my heart would realize that all. Είπαμε ότι έβγαλε πάνω από 1500 τραγούδια. Ήταν 24 όταν έκανε αυτή την πρώτη του επιτυχία το 1939-40 με την ορχήστρα του Tommy Dorsey. Πάμε μέσα στον χρόνο με τη μηχανή στο 1980. Το 80 παρουσιάζεται για τελευταία φορά ένα τραγούδι του μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής. Τότε ήταν 65 ετών. Και τραγουδούσε ακόμα τόσο μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή που θα ακούσετε τώρα. Συνέχισε βέβαια με πάρα πολλές συναυλίες και τα επόμενα χρόνια μετά το 80. Στην χώρα μας ήρθε αργότερα. Είχε έρθει όμως πριν και το 60. Το τραγούδι ακούστηκε σε ταινία του Σκορσέζε το 1977, πρώτη εκτέλεση Λάιζα Μινέλη. Η υπογραφή όμως είναι του Φρανκ Σινάτρα. Από το 39 μέχρι το 80, πάνω από 160 τραγούδια μπήκαν στα πρώτα της Αμερικής. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Από το 80 πίσω στο 38. Ένα από τα κλασικά τραγούδια που το έχουν πει δεκάδες ερμηνευτές. Πάρα πολλοί από τότε και συνεχίζουν να το λένε. Ένα από τα ωραίτερα τραγούδια του 38 που έχει γράψει η Διάδα, Σάμι Φέιν και Ίρβιν Κάχαλ. Θα συνεχίσουμε αύριο. Είναι το I'll Be Seeing You. Heart and mind embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.